võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Machine Nation. Just nii, käimale Machine Nation siin Raadio 2 stuudios. Olen mina Merimell teiega täpselt tund aega ja saate esimeses pooles kindlasti mägin teile palju uut muusikat, väga veri värsket muusikat ja pool kui mitte enamus on tehtud kõik analoogvarustusega, nii et ei mingeid arvuteid programme, puhas analoog. Näiteks just see lugu, oi kui hea. Nii lihtne kui tabav. See on Jensen Interceptor, tema uue EP-vält nimega M. Lisaks lihtsale analoogmuusikale mängin ka palju uut breakbeati, vanahead, elektrotehnot ja selle sama EP-kagi tellisin endale kaks vinüüli, nii et äkki järgmine saade osin välja Jenseni vinüüli ka kellegile kuulajatele. Puhkame veidi 4x4 tehno klubi biitidest ja palun väga, mida kõike veel saab teha. Ma tahaks teada, millega see mees kodus seda ussi teeb, sest et ma tahaks endale ka kõike seda varustust. Kui vinüüli kohale jõudmist ei jõu oodata, siis saate osta, saate toetada Jensenit ka Bandcampi lehel ja vist isegi Beatportis ei osta, nii et minge toetage. Thank you. peale Audio Jack ja loo nimeks on Machine Code. Küll need masinad teevad ilusat häält. Tean ka seda, et vähemalt pildid järgi, mis Audio Jack endal Facebooki lehel üles paneb, siis kui teil on terve kodu täis mingeid analoog stuffi, lihtsalt hommikul ärgad istud, võtad kohvi ja hakkad putitama. Välja tuleb siukene asi. Breakbeat Jensen Interceptorilt. Tema uus EP M. Minge toetage. Boys Noise, tema uuelt albumilt nimega Mayday ja selle ägeda breakbeati loo nimi on Midnight. Siin mõned nädalad tagasi Boys Noise tegi Saksamaal ka tänavaatel Mayday festivali, mis muidugi panti kinni paari tunni pärast, sest et lihtsalt väidetavalt hakkasid noored mässama, keegi seda ei näinud, aga politsei tuli kohale ja pani kõik kinni. Boys Noise oli ise väidetav väga rahul olnud, et sai paar tundi mängida Saksamaa noortele muusikat. Ja see tema jaoks tähendas õnnestunud üritust. Thank you. Oi, see on Jimmy Edgar ja see on tema ghetto tehnal lugu nimega iPhone. 16 juuni saab seda juba ette tellida ja 24 juuni on ta igal pool väljas. Vaatasin endale just Boys Noisi uue albumi nimega Mayday ja ma arvan, et pean ikka täna kõik oma lemmikud ära mängima. See on Would You Listen ja järgmiseks panen Book the Bells. Breakbeat, Boys Noisilt. Selle loonimeks on Rock the Bells. Tema uus album nimega Mayday on väljas nüüd. Okei. Saate esimene pool tundi sai läbi, kus siis mängisin palju uut muusikat, veidikene teissugust muusikat, breakbeati, kõik analoog varustusega tehtud ja lähme nüüd edasi 4x4 peale. Let's go! Bye. Sister Cityt loo nimeks Black Lit. Nüüd aga Slam ja loo nimeks Sunny Mix. Kui aga nimed meelde jää, siis minge raadio kohe kodukale. Võtke saadetavalt Machine Nation ja seal on tracklist ilusti olemas. Yeah. Selliselt artistilt nagu Regal, loo nimeks Repeat ja nüüd vana hea Slam looga Functional. Function. peale Resistor siukse nimega nagu Untitled 110. Tegelikult on ma arvan naljakas see, et kuidas kõik ägedad tehno produtsendid oskavad nii ägedad hitte teha, aga loole nime, et seda ei saa. Ma tean lihtsalt nii palju tehnoluusi, mille lugude nimed on Untitled. Panen viimase loo peale ja loodan, et meeldis tänane saade, et esimene pool tundi natukene teissugust tehnot, breakbeati, vanahead, elektrotehnot ja lõpp nagu ikka nelikorden lee. Kui jõuan siis viimaseks looks Harvey McKay Chase ja meie kohtume taas selle järgmine kolmapäev.